อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์กันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559ค่ะก็เป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน3ปีมะแมนะคะเสาร์วันที่13นี้เราก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์นะเจ้าคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งในสากลทั่วไปก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักที่14กุมภาพันธ์เรียกว่าเป็นวันที่ไม่ได้หมายความถึงเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความรักของเพื่อนฝูงคนในครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกันนะเจ้าคะโยมก็มีปัญหาเป็นเรื่องของความรักความเมตตาที่มนุษย์พึงจะมีต่อกันเนี่ยนะเจ้าคะของคุณปรีโยมปรียนุชเนี่ยมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ให้ช่วยบรรเทาเบาบางความทุกข์ใจของคุณปรียนุชเจ้าค่ะปัญหาของคุณปรียนุชนี่ก็เขียนมาเล่าค่อนข้างยาวนะเจ้าคะแต่โยมขออนุญาตสรุปให้ทางท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบนิดนึงว่าคุณปรียนุชเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีมาตลอดเลยแล้วก็แต่เดิมนั้นบอกว่ามีหน้าที่การงานความรักแล้วก็การศึกษาก็จบปริญญาโทนะเจ้าคะมีดีทุกอย่างในชีวิตหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยชีวิตกลับมาเปลี่ยนแปลงก็เมื่อจำเป็นที่จะต้องกลับไปอยู่ในส่วนต่างจังหวัดกับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ชายเจ้าค่ะปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าคุณแม่นั้นจะรักพี่ชายมากแล้วก็สำหรับพี่ชายนี้ก็จะเป็นคนที่ทำตัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเจ้าคะก็คือไม่ทำงานทำการแล้วก็แบบว่าจะมาเหมือนกับอิจฉาแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทต่างๆจะพังบ้านช่องทำลายข้าวของหรือพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านไม่มีอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนกระทั่งเกิดปัญหาในเรื่องของเงินส่วนทางคุณโยมปรียนุชนี่พอกลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเนี้ยนะเจ้าคะก็เกิดปัญหากับพี่ชายนี่แหละก็ทำให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันทีนี้เนี่ยทางคุณแม่เองเนี่ยเวลามีปัญหากันเนี้ยก็จะดูเหมือนว่าถ้าพูดรวบๆก็คือว่าเข้าข้างทางพี่ชายอะเจ้าค่ะทำให้มีการด่าทอมีปัญหากันมากเลยก็ทำให้ทั้งคุณปรียนุชเองเนี่ยแล้วก็ทางคุณพ่อเนี่ยเครียดมากๆเลยก็ทำให้แบบชีวิตครอบครัวนี้เหมือนกับไม่มีความสุขอะเจ้าค่ะเรียกว่ามีเหมือนแบ่งออกเป็นสองข้างกันเลยล่ะไม่มีความสุขเลยดังนั้นก็เลยกับนักบัญชาการเรียนถามมาทางพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าเพราะมีกรรมอะไรที่ทำให้ต้องเกิดมาในครอบครัวเดียวกันกับทางพี่ชายซึ่งมีนิสัยแบบที่เล่ามาคร่าวๆนี้นะเจ้าค่ะจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยตัดขาดอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหาเรื่องทะเลาะกันเนี่ยทั้งที่ทางคุณปรียนุชเองเนี่ยก็พยายามที่จะตัดแล้วพยายามอโหสิกรรมพยายามไม่โกรธไม่แค้นไม่ต่อกรรมก็แผ่เมตตาให้นะเจ้าคะหรือว่าทางคุณแม่เองซึ่งจะโมโหโกรธด่าทอทางคุณปรียนุชเวลามีเรื่องกับพี่ชายเนี่ยท่านก็พยายามพาคุณแม่เนี่ยเข้าวัดพยายามให้ท่านเข้าถึงธรรมะแต่ว่าทำไมท่านก็ยังแบบมาคอยเหมือนกับดึงชีวิตของคุณปรียนุชเนี่ยให้ต่อกรรมอยู่ตลอดเวลาคือทั้งแม่และพี่ชายเนี่ยก็เลยคุณปรียนุชมีความทุกข์ใจมากก็ได้ถามขอคำแนะนำพระอาจารย์มาในรายการธรรมรับอรุณของเราเจ้าค่ะว่าอันนี้เนี่ยจะมีวิธีทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นหรือว่าทั้งพี่ชายและคุณแม่เนี่ยดีขึ้นอย่างไรคำถามก็คือมีกรรมอะไรเจ้าคะเลยมาอยู่ในครอบครัวที่มันมีความทุกข์ทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้แล้วก็ทำยังไงถึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค ่ ะ คุณปรียนุชนี่ก็ได้บอกเพิ่มเติมตรงนี้นะคุณเตือนใจว่า เจ้าค่ะ พอมีปัญหาในครอบครัวเงี้ยก็มีญาติที่เขาแนะนำให้มาปฏิบัติธรรม เจ้าค่ะ แต่ตัวเองนี่ก็มีความปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง จ ิตใจเย็นสบายขึ้นมาในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่บ้างแต่ตรงนี้ก็เลยถามมาว่าเอ๊ะทำไมเป็นกรรมอะไรเนี่ยที่ต้องให้เรามาเกิดในครอบครัวเดียวกันแต่ลักษณะคำถามแบบนี้เป็นลักษณะคำถามของการที่เอาจิตของเราไปจ่อไว้ในที่ที่มันจะทำให้เรากลุ้มใจแต่มันเป็นกรรมอะไรล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนะคุณตาใจแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีเหตุมีปัจจัยแน่นอนการที่เรามีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแสดงว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยนี้อาจจะเกิดขึ้นจากกรรมเก่าก็ได้แต่คือถ้าเราจะไปเหมาว่าโอ้ยเป็นเพราะกรรมเก่าฉันต้องมาเกิดในครอบครัวนี้อันนี้อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นกรรมของแม่แล้วก็เป็นของพี่ชายเองที่เขาเป็นคนอย่างนี้มาแล้วเราก็เออมาอยู่ในที่ตรงนี้อาจจะเป็นกรรมของพ่อที่รับมาเรามาตามพ่อเอาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเหตุปัจจัยจากการที่เออเราอาจจะดีๆกันอยู่สมัยเด็กๆดีๆกันอยู่แต่พอเขาไปมีเพื่อนไม่ดีแม่มีเพื่อนไม่ดีพี่มีเพื่อนไม่ดีอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาที่เขาจะไม่ดีไปพอเราอยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นกระทบกระเทือนกันขึ้นมาดังนั้นเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งกรรมเก่าได้สองการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเช่นกรณีที่เขาไปคบเพื่อนชั่วแต่เราไปคบเพื่อนดีอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องแยกกันไปจากกันไปอย่างเงี้ยนะหรือสามเหตุแห่งอุตุอุตุนี่คือดินฟ้าอากาศบางทีเกี่ยวกับธาตุในร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเกี่ยวกับจิตประสาทบางทีมันก็อาจจะเป็นขึ้นได้แต่สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของผัสสะต่างๆตัวเนี้ยว่ามันคือขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกอะไรต่างๆที่เรารับรู้รับทราบเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมพ่อเราแม่เราพวกนี้เป็นขันห้าทั้งสิ้นแต่ขันห้าสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่าบางทีมันก็มีที่ชอบมีที่ไม่ชอบเกิดขึ้นได้มีที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นบ้างสิ่งที่เราคิดว่ามันดีๆมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อันนี้คือในกรณีของขันห้ามันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้คำว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คือมันเป็นไปได ้ มันเป็นไปได้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงจากที่มันเคยเป็นอยู่เด็กๆกว่านี้อาจจะดีกันเคยเอื้อเฟื้อกันรักกันเออแต่พอโตมาเออทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปก็มันเป็นอย่างเงี้ยธรรมดามันเป็นอย่างงี้แต่ก็ว่าธรรมดาเป็นอย่างงี้เนี่ยคือเงื่อนไขมันเป็นอย่างงี้แต่มันมีความเป็นอย่างงี้เป็นธรรมดาแต่ซึ่งพอมันมีธรรมดาเป็นอย่างงี้แล้วทําให้บางทีถ้าเราคิดว่าโอ๊ยทำไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นคําถามต่างๆที่บอกว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างงี้ทําไมเป็นอย่างงี้มันเกิดขึ้นมาแสดงว่าอันนี้เรายังไม่ได้เห็นมันโดยความเป็นธรรมดา เจ้าค่ะ แต่เราก็จะต้องเห็นโดยความเป็นธรรมดาซึ่งการที่ใครจะมาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณตาใจเขาจะต้องมีตาที่จะเห็นนะนะเหมือนกับคนที่เขาทําธุรกิจเนี่ยเขาเห็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้เขาเห็นเลยปุ๊บอ๋อมีช่องทางทําธุรกิจปุ๊บเขาเข้าไปทําหรือคนที่เขาซื้อที่เขาดูทําเลแล้วโอ้ที่ดินแปลงนี้งามมากเขามีตาเห็นแต่ในขณะที่คนอยู่ที่ดินข้างๆเนี่ยไม่มีตาเห็นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยตาที่จะเห็นตาตรงนี้คือตาธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่คุณปริยานุชเนี่ยมาฝึกที่จะใช้ตาคือธรรมะในการมองเห็นจริงต่างๆเนี่ยเช่นมาฝึกปฏิบัติธรรมเรารักษาศีลฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราฝึกพัฒนาตาดวงนี้ให้มันเปิดขึ้นมาพอเราฝึกพัฒนาตาดวงนี้ให้มันเปิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเออใช่ฮะมันเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละมันก็เกิดขึ้นได้ทําให้เราใจเราสบายลงไปได้แต่ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จึงแบบปล่อยวางได้บ้างจิตใจสบายขึ้นบ้างหลังจากที่มาปฏิบัติธรรมแต่เพราะว่าตาคือธรรมะของเราเนี่ยมันเริ่มเปิดกว้างขึ้นเห็นขึ้นน่ะว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ของมันแหละมันธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะให้ทํายังไงก็มันเป็นอย่างนี้ทํายังไงล่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ยอมรับมันแม้แต่ถ้าคนไม่มีตาเขามองไม่เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองนะก็จะยอมรับไม่ได้พอยอมรับไม่ได้มันก็จะทําไมพอใจไปที่เออมันจะยิ่งทุกข์มากยิ่งคิดทีไรยิ่งทุกข์ทุกทีทุกขณะบางทีแบบว่ากลั้นน้ําตาไม่อยู่น้ําตามันก็ไหลออกมาแต่ก่อนๆเนี่ยจะทุกข์ใจหนักมากเรื่องนี้เออแต่พอมามีฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะจิตใจมันดีขึ้นทําไมมันดีขึ้นก็อย่างที่บอกว่าดวงตาคือธรรมะมันเริ่มเปิดออกเอาทําไมตอนแรกมันไม่เห็นมันปิดเอาไว้เพราะว่าความอยากมันปิดเอาไว้อวิชามันปิดเอาไว้ในใจของทุกคนเนี่ยจะมีดวงตาคือธรรมะอยู่แน่นอนเป็นจิตที่ประพฤติสอนเป็นจิตที่ดีมองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามที่เป็นจริงแต่ว่าอันนี้มันถูกทําให้เศร้าหมองด้วยกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมา ทีนี้มันถูกปิดอยู่ใจเรามองไม่เห็นตามที่เป็นจริงอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่รู้ไม่ทราบจะเอาอย่างเดียวจะเอาแต่ที่ฉันต้องการไม่ต้องการไม่เอา อัน นี้คือถูกห่อหุ้มคลุ้มรุมรัดรึงเคล้าคลึงแล้วก็ไปไหนไม่ได้ติดแงกอยู่นั้นก็ทุกข์ใจนะทำไงถึงจะเปิดตรงนี้ออกนะก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยมาเปิดออกนะคือธรรมะนี่พระพุทธเจ้าเปิดไว้แล้วนะแสดงไว้แล้วบอกไว้แล้วเราเอาธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วบอกไว้แล้วนี่แหละมาเปิดจิตมาเปิดใจของเราให้ดวงตาคือธรรมะในใจเนี่ยมันเปิดกว้างออกแต่พอมันเห็นอะไรตามที่เป็นจริงเนี่ยคุณเตือนใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันใจมันจะสบายแต่ใจสบายเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละนะจิตใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้พอเรายอมรับความจริงเท่านั้นแหละแต่เราไม่ได้โกหกตัวเองอีกต่อไปความจริงมันเป็นอย่างนี้เอาฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วทำยังไงทำอะไรก็ทำไปทำตามเหตุตามปัจจัยไปนะท่านเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะช่วยแก้ในจุดที่เราทำได้ก็แล้วกันซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดเราเอาไปจิตเราไปจ่อไปโฟกัสอยู่ที่ว่าทำไมนะเราก็จะไปไหนไม่ได้มันก็จะติดอยู่แต่ในอดีตแต่ถ้าเราจะมาโฟกัสตรงจิตที่ว่าเราเห็นตามที่เป็นจริงนะเราจะไปต่อจากนี้ได้เนี่ยเราต้องเห็นตามจริงเห็นตามที่มันเป็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนะตรงนี้คือต้องใช้ตาคือธรรมะเพราะในคำถามที่คุณปริยานุชถามว่าเพราะกรรมอะไรอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่เพราะกรรมก็ได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องอื่นๆก็ได้แต่ที่แน่นอนมีเหตุมีปัจจัยแน่ประเด็นที่สำคัญกว่าว่าเพราะกรรมอะไรเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงเราจะรักษายังไงอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่ถูกลูกศรอาบยาพิษยิงแต่มีใครไม่รู้มายิงคุณด้วยลูกศรอาบยาพิษโอ้โหเจ็บมากด้วยแล้วพิษก็กำลังแล่นเข้าสู่หัวใจนะผิวหนังที่ถูกยิงเนี่ยกำลังไหม้อยู่แล้วแต่การที่เรารู้สึกเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะจากความทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันมาจุกที่ลิ้นปี่จุกที่อกเนี่ยอันนี้คือแสดงว่าพิษคือความโศกนะพิษคือลูกศรเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของความโศกที่มันจะกำลังจะแล่นเข้าสู่หัวใจทำให้เรารู้สึกเจ็บในหัวใจมันอึกขึ้นเนี่ยนี่แสดงว่าคุณถูกลูกศรอาบยาพิษแทงแล้วถ้าคุณถูกลูกศรอาบยาพิษแทงแล้วอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเกิดมีหมอเขาบอกคุณถูกลูกศรแทงนี่เอามามาเดี๋ยวผ่าตัดให้แก้ไขให้มียามีอะไรอยู่เรียบร้อยไอ้คนป่วยนั้นบอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำใครมันยิงขอรู้ก่อนได้ไหม เจ้าค่ะ เดี๋ยวหมอบอกเดี๋ยวจะทำให้นั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้คนนึงบอกไม่ต้องทราบด้วยนะว่ามันชื่ออะไรพ่อมันมาจากที่ไหนอาวุธที่ใช้ยิงหน้าไม้นี่เป็นแบบไหนเป็นเกาทันหรือหน้าไม้หรือว่าลูกศรมันเป็นยังไงบอกมาให้หมดแล้วถึงจะค่อยทำการผ่าตัดอย่างเงี้ยแล้วถึงจะค่อยแก้ทุกอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ โอ้โห ช้าเกินไป มันจะรอดไหมเนี่ย เจ้าค่ะ มันก็ต้องทนเจ็บอยู่งั้นน่ะทนแช่อยู่ในทุกข์อยู่งั้นน่ะอ้าวอย่าเพิ่งว่ามันเป็นเพราะกรรมอะไรอย่าเพิ่งเพราะมันเป็นอะไรกันแน่แต่ตอนนี้ถ้าเรามีทุกข์เรารู้สึกเจ็บจี๊ดอยู่ในใจเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นบ้างแต่มันก็ยังมีบางครั้งบางคราวที่มันบวมเป่งตุยๆขึ้นมาอย่างงี้ใช่มั้ยเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนรักษาแผลเราให้ดีแต่ทําจิตของเราให้สบายทํายังไงเปิดดวงตาคือธรรมะนั่นคือธรรมะจักษุในใจเนี่ยเปิดขึ้นโดยใช้อะไรก็ใช้ธรรมะนี่แหละมันดึงดูดกันมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติธรรมทำจิตของเราให้มีศีลอย่าไปคิดไม่ดีกับเขาให้มีสัมมาสังกัปปะแต่คิดไม่ดีมันเป็นมิจฉาสังกัปปะเอาให้พูดจาดีๆมีสัมมาวาจาอย่าไปพูดมิจฉาวาจานั่นคือจิตใจของเรามีธรรมะมีธรรมะตลอดเลยน ะ ตรงนี้แหละคือยาที่มันจะสมานแผลที่จะเอาเชื้อที่มันอักเสบออกเอาพิษที่มันกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจของเราเนี่ยออกนะทำให้ที่มันบวมตุยๆเนี่ยมันยุบลงทำใจของเราให้สบายรักษาตรงนี้ก่อนอ ัน นี้สำคัญที่สุดเลยแต่เพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตเมตตาการที่เราพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะแทนที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยถ้าอยู่ด้วยกันแทนที่จะเปิดเพลงเปิดอะไรออกเปิดเทศอ้าวเปิดเทศให้ฟังโอ้ยไม่ฟังถ้าเขาว่าอย่างนี้มาใช่ป่ะเอางี้ก็เปลี่ยนเป็นเทศกันอื่นอย่างเงี้ยไม่ฟังกับเปลี่ยนเป็นเทศของครูบาอาจารย์องค์อื่นอย่างเงี้ยการนี้ไม่ฟังกับฟังการอื่นก็เอาแต่เทศเนี่ยวุ้นวนให้ฟังยังไงก็ต้องมีจุดมีบางตอนที่ฟังได้เข้าใจได้บ้างอันนี้คือหมายถึงพี่ชายกับแม่นะแต่ตัวเราเองแทนที่เราจะฟังเพลงฟังอะไรเราก็ฟังเทศซะมันก็จะค่อยดีขึ้นอ ัน นี้คือเราควรจะทำอย่างนี้ในจิตใจของเราตัวของเราแล้วก็เจริญเมตตาให้มากๆอย่างที่คุณปริยนุชว่านี่แหละเจริญเมตตาแล้วเรามองเขาเนี่ยก็จะมองด้วยสายตาที่ไม่เกลียดโกรธอาฆาตมาดร้าย แต่มองด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู ่เจ้าค่ะก็ต้องอยู่ที่จิตของตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะที่จะต้องพยายามแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็มองด้วยดวงตาที่เห็นธรรมอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะคำถามข้อที่สองของคุณปริยนุชก็ถามว่าทั้งที่ทางคุณปริยนุชเองเนี่ยนะเจ้าค่ะพยายามพาคุณแม่เข้าวัดให้มากฟังเทศเพื่อให้ฝึกสติแต่ท่านก็ยังโมโหร้ายแล้วก็เจ้าอารมณ์ไม่ยอมฟังอะไรเหมือนเดิมเจ้าค่ะและทุกครั้งที่คุณปริยนุชเตือนเรื่องพี่หรือเรื่องให้คุณแม่ท่านระงับอารมณ์คุณแม่ก็จะอารวาสแล้วก็ร้องไห้ด้วยบางทีก็มากราบแล้วก็คุณปริยนุชนะเจ้าค่ะแล้วก็ด่าทอสาปแช่งต่างๆทีนี้คุณปริยนุชก็เลยอยากรู้ว่าคุณปริยนุชควรจะทำยังไงเจ้าค่ะจึงจะไม่อยากที่จะต่อกรรมแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่มาสาปแช่งบางครั้งที่คุณแม่ถึงกับกราบเนี่ยคุณปริยนุชเองก็กลัวว่าพอคุณแม่มากราบเนี่ยจะทำให้คุณปริยนุชเองเนี่ยเหมือนกับบาปแล้วก็ภาวนาไม่ขึ้นนะเจ้าคะก็เคยขอร้องหลายครั้งคุณแม่ก็จะโมโหแบบเหมือนกับไปขึ้นสวรรค์คนเดียวเถอะเดี๋ยวปล่อยไว้คุณแม่ตกนรกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทั้งที่ทางคุณปริยนุชเนี่ยพยายามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งใจช่วยงานธรรมะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังมาเจอคุณแม่ทำแบบนี้เนี่ยก็ทำให้จิตใจของคุณปริยนุชเนี่ยหดหู่มากเลยเจ้าค่ะก็กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าคุณปริยนุชควรจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ ในหน้าที่ของลูกนะที่ควรทำต่อพ่อแม่อันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนะคือชาตินี้เราเกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันแล้วเนี่ยมันล็อกกันมาอย่างนี้ละเงื่อนไขมันเป็นงี้เราเซ็นสัญญากันไม่ได้แต่ตอนเราเกิดแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราควรทำต่อท่านนั่นคือท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบหรือเราควรทำทักษิณาทานให้ท่านทำบุญแทนท่านนั่นแล้วก็ลูกที่ดีเนี่ยนะคุณตัวใจคือบุญคุณของแม่เนี่ยเราทดแทนให้ไม่หมดแน่นอน เจ้าค ่ ะ ท่านเลี้ยงเรามาไม่ได้ทิ้งไว้ข้างถนนหรือในกองขยะเอาแค่ว่าถึงแม้ท่านจะทิ้งเราในข้างถนนหรือกองขยะแต่ไอ้ช่วง9เดือนที่แบกท้องเรามาเนี่ยโหบุญคุณแค่นี้ก็ทดแทนไม่หมดทดแทนไม่หมดเพราะว่าแม่เนี่ยกว่าจะคลอดลูกมาสักคนหนึ่งนะเลือดตัวเองนะกระดูกตัวเองนะต้องพรุนนะเลือดอีกระบบร่างกายอะไรเปลี่ยนแปลงไปนั้นหนักก็หนักขาก็บวมแพ้ท้องอีกอะไรระบบลำไส้อะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดหายใจก็อึดอัดนอนก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยอยู่40สัปดาห์โอ้โหแม่นี่ก็หนักเต็มที่ยังไง แค่ บุญคุณแค่ช่วง9เดือนที่คลอดคุณมาเนี่ยยังไม่รวมถึงช่วงคลอดใช่ปะต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อให้ชีวิตคนหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยบุญคุณนี้ทดแทนกันไม่หมดนะทดแทนกันไม่หมดด้วยไม่ว่าเราจะแบกท่านขึ้นบาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอาอะไรมาประเคนให้ทำของให้อะไรให้ไม่มีทางหมดนะคือเป็นการตอบแทนที่ไม่คุ้มกันไม่เสมอกันเพราะอะไรเพราะนั่นคือชีวิตไงคือสมมติเราให้ของพาแม่ไปกินข้าวมันก็แค่กินข้าวมันก็แค่ให้ของมันก็จบไปมื้อหนึ่งวันหนึ่งอย่างเงี้ยนะของใช้อาจจะปีหนึ่งสองปีพังเอาก็จบแค่นั้นแต่ชีวิตนี่คือทั้งชีวิตไงมันมีค่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้อ่ะมันคนละเลเวลกันเลยอ่ ะ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีบุญคุณมากนะแม่เนี่ยพ่อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญคุณท่านเนี่ยเราต้องทดแทนเราต้องรู้คุณก่อนเราต้องรู้คุณตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้คุณตรงนี้เราจะมองท่านด้วยสายตาของคนที่ฉันเกลียดเธอทำไมเธอต้องทำกับฉันอย่างนี้เราจะมองไม่ได้เลยแต่คือบุญคุณตรงนี้มันจะท่วมทับในจิตของเราจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะแบบเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมาไว้ในใจของเราได้เลย ถูกค่ะ นะเราให้คิดอย่างนี้นะพอเรามองแม่เราด้วยสายตาแบบนี้ด้วยบุญคุณที่ท่านมีมาเนี่ยนะแล้วเราก็ทำไปแม่อยากกินข้าวเราก็หามาให้กินก็ทำตามหน้าที่ใช่ไหมแล้วการตอบแทนที่พอจะเสมอกันเนี่ยก็คือว่าถ้าท่านไม่มีศรัทธาเราควรจะทำให้ท่านมีศรัทธาซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่คุณปริยนุชพยายามทำอยู่แล้วนะจากที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยพยายามจะพาไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่มีศีลพยายามให้มีศีลนะไม่มีปัญญาพยายามให้มีปัญญาบางอย่างบางทีเราดูได้คนยังปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าเขายังไม่มีปัญญาเห็นตรงนี้ไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมะในข้อนี้พยายามให้เขามีธรรมะให้เขามีปัญญาอย่างเงี้ยพยายามอยู่แต่ว่าทำไมมันไม่ได้นี่อันนี้คือคำถามของคุณปริยานุ่นถูกไหมว่าทำไมมันไม่ได้เนี่ยคือบางทีอาหารในจานหนึ่งนี่นะสมัยเด็กๆเนี่ยน้องชายอาตมาเป็นอย่างนี้นะคืออาตมาเนี่ยก็กินทุกอย่างอยู่แล้วนะ แม่อะไรมาให้กินนี่ฟาดเรียบใช่ปะแต่ว ่ าบางท ี น้องชายหรือพี่สาวเนี่ยเขาก็จะกินอันนั้นเขาก็จะไม่กินอันนี้อันนี้ไม่กินไม่กินอันนี้ไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คือแล้วถ้าจะไม่กินไม่เอาเนี่ยแล้วเขาถ้าจะไม่เอาทั้งจานเลยใช่ไหมแม่ก็เลยบอกเอางั้นอะไรที่ไม่กินเนี่ยก็แยกไว้อะไรที่กินก็กินไป เจ้าค่ะ อาตมาก็เล็งอยู่สมัยเด็กๆเอาอะไรที่ไม่กินเอามาฉันจะกินอย่างเงี้ยนะเธอกินอันที่เธอกินได้ไปเออนี่เป็นกุศลบายที่ดีนะคุณเดินใจว่าอะไรที่กินได้ก็กินไปอะไรที่กินไม่ได้คุณก็อย่าพึ่งแต่ว่าแม่จัดอาหารมาเนี่ยมันดีหมดทุกทั้งจานอยู่แล้วนึกออกไหมดีหมดทั้งจานมีของมีประโยชน์ของที่ลูกน่าชอบกินแต่ว่าพอเห็นอะไรดำๆตรงนี้ไม่เอาเกลี่ยทิ้งอย่างเงี้ยเอางั้นตรงนั้นอย่าเพิ่งกินกินตรงที่กินได้ไปซะนะคนที่กินได้ก็มีก็ให้กับมันกินไปใช่ป่ ะ ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยแหละว่าบางทีแม่รับตรงนี้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งแต่ตรงไหนที่ท่านรับได้ก็ให้ท่านรับไปนะท่านอาจจะรับเรื่องไปวัดบางคนก็ไม่ชอบพระนึกออกป่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีไปวัดแบบไหนก็ไม่รู้อาจจะเห็นอย่างสิ่งนั้นสิ่งนั้นชอบบ้างไม่ชอบบ้างเอ้ยงั้นจะไม่ไปเอางั้นก็ทำอะไรที่ท่านจะรับได้เข้าใจไหมเช่นฟังเทศบ้างเช่นให้ทานบ้างเช่นพาไปที่มันจะร่มเย็นที่เงียบๆบ้างอะไรเงี้ยคือเราเป็นลูกเราจะต้องทราบว่าแม่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไร เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ทำสิ่งที่ท่านพอจะรับได้ค่อยๆไปค่อยๆไปนะแต่ค่อยๆนี่ทำไมต้องรีบเหมือนกันนะไม่ใช่ค่อยๆแบบช้าๆค่อยๆแต่ก็ต้องเร่งนิดหนึ่งนะเพื่อให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาแล้วก็อาจจะเรื่องการทําบุญโดยการให้ทานก็ต้องมีใช่ไหมอาจจะทําเท่านี้เท่านี้มีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ต่อไปก็ทํามากหน่อยทําที่เป็นเนื้อนาหน่อยทําที่เป็นเนื้อนาหน่อยที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยเป็นค่อยไปคําว่าค่อยเป็นค่อยไปนี่คือหมายถึงว่าเป็นขั้นๆแต่ไม่ใช่ช้าๆค่อยเป็นค่อยไปด้วยความเร่งด่วน เป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าคะแต ่ ยังไงก็ตามก็อย่าวางใจเกินไป อย่าประมาทต้องร้อนใจต้องรีบเร่งในการทําความดีตรงนี ้ นะเพราะว่าเวลาก็น้อยลงอ่ะคนอายุมากขึ้นบางทีก็จะต้องเร่งในการที่ทําความดีแล้วเวลาบางทีเราอยู่กับแม่มันก็ไม่ได้มีตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมล่ะมันก็มีช่วงที่เราจะคอยพูดคุยปลอบประโลมประคบประงมให้ฟังเทศฟังธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเวลาจํากัดเราก็ต้องแนะนำมาในทางนี้แหละนะ เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะพูดให้กำลังใจทางคุณปริยนุชสักนิดหนึ่งซึ่งโยมคิดว่าคุณปริยนุชเนี่ยต้องการกำลังใจอย่างมากแล้วโยมฟังจากปัญหาของคุณปริยนุชนะเจ้าค่ะอาจจะเป็นว่าท่านคิดว่าท่านพยายามที่จะแผ่เมตตาแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจิตของท่านยังไม่มีกำลังพอที่จะแผ่อย่างแท้จริงอะเจ้าค่ะคือแบบสามารถที่จะวางใจลงได้อย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าวางใจลงได้อย่างแท้จริงเนี่ยคงจะไม่ทุกข์มากขนาดนี้เจ้าค่ะ อย่างความหดหู่ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าบางทีเราทำแล้วทำไมไม่ได้ผลทำแล้วทำไมไม่ได้ผลแผ่จนกระทั่ง2สลึงไม่มีแล้วเนี่ยแล้วทำไมยังไม่ได้ผลอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเราอยากแต่ความอยากทำให้จิตไม่มีกำลังแต่เราอยากมากเนี่ยยิ่งอยากมากเท่าไหร่เนี่ยจิตยิ่งจะอ่อนกำลังลงเพราะเราอยากไงแต่เราให้นึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาตรงนี้นะคือวางจิตคนละที่นะแต่เราอยากให้แม่ดีอยากให้แม่มีปัญญาอยากให้แม่มีศรัทธาอยากอ้าวไอ้ความอยากนั้นมันเกินกําลังสติเนี่ยที่เกินมานี่คือตัณหานะมันจะออกมาในรูปของความหดหู่จะออกมาในรูปของความที่ต้องแบบบีบคั้นข่มบังคับจิตเร่าร้อนความอยากที่เกินกําลังสติตรงนั้นออกมาแต่เพราะนั้นทําไงอ่ะอย่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นอย่าไปอยากเนี่ยเราก็ให้เอาจิตมาไว้ตรงไหนตรงที่แม่เรามีบุญคุณกับเรามากให้เอาจิตมาไว้ตรงนั้นตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วทำยังไงก็พยายามทำให้ท่านมีศรัทธาให้มีจาคะให้มีปัญญาให้มีศีลแต่พยายามตอนตรงนี้เรารู้นี่แม่เราเป็นคนยังไงเราก็ทำไปแต่ให้มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาตรงนี้แหละคือจิตที่เราจะต้องเอาไว้แต่ตรงนี้จึงเป็นคำถามที่ถัดมาในวันเดียวกันนี้ด้วยนะคุณเดินใจของคุณคณิษฐาเนี่ยที ่ ตามถึงเรื่องของพลังจิตเนี่ยตรงนี้เรามาอยากจะพูดตรงนี้นิดนึงด้วยเหมือนกัน ก็ขอหยิบยกของคำถามของคุณคณิษฐามาเลยนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยถามว่าคนเรามีพลังจิตในตัวเองหรือไม่เหมือนคนที่เขาดูดวงชะตาของคนเราเนี่ยเจ้าค่ะเขาก็บอกว่าเขามีพลังจิตในตัวเองสามารถมองเห็นหรือว่าสื่อสารกับสิ่งบางสิ่งที่บางคนมองไม่เห็นได้แล้วก็ถามว่าพลังจิตหรือจิตที่มีพลังเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่และมีความหมายในทาง พระพุทธศาสนาว่าอย่างไรเจ้าค่ะ โอเคที่พูดถึงว่าคนที่เขาสามารถแบบมีพลังจิตที่จะไปดูดวงคนอื่นมองเห็นว่าอนาคตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้า อั ค นน ่ ี ะ ้คือในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบอกเรื่องราวตรงนี้อยู่นะตรงนี้เขาเรียกว่าจิตที่มีปัญญาในการที่เราเห็นอนาคตของใครสักคนใดคนหนึ่งอันนี้คือการที่มีปัญญาปัญญาในข้อนี้ก็คือปัญญารู้อนาคตอันนี้เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณนั่นคือญาณที่จะรู้ว่าไปจุติไปอุบัติที่ไหนจิตเป็นยังไงหรือถ้าอดีตมาเป็นยังไงเขาก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นปัญญาอย่างหนึ่งปัญญานี้อาศัยอะไรเกิดนั่นไม่ใช่คาดเดาเอาไม่ใช่เรื่องของจิตวิทยาแต่ปัญญานี้อาศัยจิตที่มีพลังนั่นพลังตรงนี้หมายถึงอะไรคือหมายถึงสมาธินั่นเองจิตที่มีความเป็นสมาธิสมาธินี่คืออะไรคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นเองเพราะงั้นการที่จิตจะมีพลังคือการที่จิตมีสมาธิจิตมีสมาธิคือการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วนั่นคือจิตที่มีพลังสามารถที่จะน้อมไปรู้เรื่องราวอดีตอนาคตของคนนี้คนนั้นได้อันนี้เป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าในสังคมปัจจุบันมันก็มีที่หลอกเหมือนกันว่ามีแต่ว่าจริงๆไม่มีอาศัยเป็นมายากลบ้างเป็นเรื่องของจิตวิทยาบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องของปัญญาจริงๆนะอันนี้เป็นจิตวิทยาก็มีนะที่มันเขาหลอกกันนะแต่ว่าในทางคําสอนเนี่ยมีเป็นจริงๆอย่างเงี้ยมีแต่ว่าที่อยู่ในตลาดนี้อาตมาไม่ทราบ เจ้าค่ะ ทีนี้ข้อที่2ที่คุณคณิษฐาถามว่าจิตที่มีพลังกับพลังจิตตรงนี้มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอยู่ตรงนี้บอกว่าจิตเนี่ยมันจะเป็นไปตามอํานาจหรือจิตจะไม่เป็นไปตามอํานาจอันนี้เป็นพุทธพจน์อันหนึ่งนะคือถ้าจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามผัสสะนะจิตก็จะไปตามสิ่งนั้นถ้าเราไปตามจิตที่ไปตามผัสสะอันนี้คือไม่ดีนะเราจึงต้องมีอํานาจเหนือจิตอย่าให้จิตมีอํานาจเหนือเราฟังให้ดีนะเราต้องมีอํานาจเหนือจิตอย่าให้จิตมีอํานาจเหนือเราทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอํานาจเหนือจิตจิตมันก็จะไปตามผัสสะเราก็จะไปตามสิ่งนั้นเราคือไม่มีอํานาจเหนือจิตเราจึงต้องมีอํานาจเหนือจิตในการที่จะอะไรในการที่จะเอาจิตเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยคือถ้าเราไม่มีอํานาจเหนือจิตนะจิตมีอํานาจเหนือเรานะเราก็จะไปตามผัสสะเนี่ยโอ๊ยตายละทําไมแม่เป็นอย่างงี้ทําไมสังคมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างงี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นี่เจ้าค่ะ คือจิตไปตามอํานาจของสิ่งอื่นเราก็ต้องมีอํานาจเหนือจิตในการที่จะให้จิตเนี่ยไปทางไหนจิตมานี่ระลึกถึงคุณของมารดาจิตมานี่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตมานี่ให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวอย่าให้มันไปตามทางนั้นอันนี้คือจิตเราจะต้องให้มีอํานาจเหนือจิตในทางพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยบอกไว้ชัดเจนเลยว่าอย่าให้ตกอยู่ในอำนาจของจิตแต่ให้มีอํานาจเหนือจิตตรงนี้ทํายังไงก็ฝึกสมาธินั่นเองพูดสั้นๆก็เดินตามมรรค8ไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็จะมีอำนาจเหนือจิตได ้เจ้าค่ะนั่นก็คือจิตที่มีพลังอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะพูดคุยชี้แจงแล้วก็ให้กำลังใจต่อปัญหาให้คุณปริยนุชและคุณคณิฐานะคะซึ่งก็คิดว่ามีประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยมากๆเช่นเดียวกันซึ่งอาจจะสามารถหยิบยกเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านกันได้นะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์ที่ปรึกษาประจำรายการธรรมรับอรุณเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ตอน5:00ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ